pasal enatke. Yunus kier kali hulaso gue liobak niniu enare. Yunus lemat tie manahiak sialik ma kier. Kali hio hulaso gue lemat tie bahun niniu enare. Lemade siambayan ti hulaso gue ma biude johe. Oh hulaso. Ya lage lea kalama gube tik tuha arwasin. Nugene bonyo. Kuehwe anam loba kasir. Mane gihurmia kulak bai tarsisne. Kali kuehwe oine mut loba kir. Ode klat sama klat samo emma muka keyer. Kali me wewean ge. Ode mduagin ma masana rekrieg mure. Malema mutabahun ir. Oh hulaso. Lema mutabahun yau ma matnya ketek murih de. Keske hulaso ke hialasi ma bide johe. Nam saine yuhurmia mugeer kol nyede. Desige bonye Yunus betik tuha minue ma biay wenge ti nudesige kseri timurge. Ti wende sige Yunus iga laskier ge itma kiak lultima kiak oai. Ode ikita ma ibal ma tohe nam saine ana giala. Nuniniwe genede. Lemaren je hula so gue yala aklu ge ma kliaye lasir ges. Ma kikak mauan ma Yunus ireit. Ode imuk muka ikali jagin aklu desik sialik. Kes kede bol bol nyamo ne bonyo. Hula so gue yaswa ulke itma nyamanya aklu desige kawanare mak nyala. Se gue betik bonyo hula so gue yala esume mak sirik yos. Seri timur ge. Tiabal sege ran-ranan manas ke ma kisyon Yunus usi khatu ge. Main ma miat nyul. Ode kiala Yunus rala ge makakan ma biuma miat bio. Lema de biu de bio he. Lema mok matlak hidik ma ketek morih de. Keske de hula sege biuti de bio he. Muka ke yoro aklunek nyala se. Desigo Yunus yalas ma yude bio. Oh, kueran de. Kuer ni ikmat bio. Lema de hula sobe jihuruk de bio he. Aklu ne kyuh sewa kesa sambo. Ode sewa kesa sam hurgok nyalas. Ode oine daguno lema munggol miam tuanom sueak. Desyom lobagok nyalas. Ode jan mone lema kulobaka. Niniwe nulam nede. Kalik bienti nama nare ribun ge atuk salta heandru. Tertabal wait bibio has. Ode naman ribulan de sikredago no. Lear rega nahare erasko atiatke kadei. Tunwege klala lage desde.